Konesans nurek zniknął bez śladu. Okazało się, że gumowy wąż i linka sygnałowa zostały urwane albo przegryzione. Na pytanie, co się mogło stać, Schumacher odpowiedział, że to na pewno robota niejakiego Michaela, którego opisał za pomocą nieartykułowanych okrzyków i gestów, tworząc w rezultacie obraz jakiejś ogromnej i przerażającej istoty. Opowiedzenie o Michaelu normalnie i ze szczegółami Schumacher odmówił, motywując swój upór tym, że ten na pewno usłyszy i przyjdzie. Na tym przesłuchanie i eksplorację zatopionych katakumb zakończono. O, i my też zakończymy, bo parę sekund po trzeciej myślę, że po raz ostatni dzisiaj pójdziemy na ryby. Powiedzte, powiedzte, wy małe rybiczki. Powiedzte, powiedzte, wy małe rybiczki. Nie widzieliście tam, dziewczę u wodiczki. Nie widzieliście tam, dziewczę u wodiczki. Widzieli, widzieli, dívalo sa do ní. Viděli, viděli, dívalo sa do ní. Cíli tak hluboká, jako si široká, skočila bych do ní. Cíli tak hluboká, jako si široká, skočila bych do ní. Neskákaj, neskákaj, nedělaj ty toho. Neskákaj, neskákaj, nedělaj ty toho. Či sa ti nelúbí, či sa ti nelúbí, hľadaj si iného. Či sa ti nelúbí, či sa ti nelúbí, hľadaj si iného. Rožnové, rožnové, stojíš na kopečku. Rožnové, rožnové, stojíš na kopečku. To pro tebe pozbil, to pro tebe pozbil, šuhaj galánečku. To pro tebe pozbil, to pro tebe pozbil, šuhaj galánečku. No i właśnie powracamy do naszej broni odwetowej, ale tak się zasłuchałem, że znowu mam problem z odnalezieniem stosownego ustępu, ale jest. Tak więc w żadnej ze stref niemieckiego wybrzeża Bałtyku nie znaleziono nic, co by przypominało Instytut Naukowy czy zakłady produkujące broń odwetową. Nie było zresztą żadnych większych budowli. Olbrzymi wykop pod Warnemünde był, jak się okazało, przeznaczony pod gigantyczną rzeźbę, grupę Górnicy Imperium. Same figury nie zostały odlane, ale o przewidywanych rozmiarach pomnika można sądzić po 5 20-metrowych młotach mechanicznych z brązu znalezionych w hangarach w pobliżu wykopu. Problem broni odwetowej został szczegółowo omówiony na konferencji w Poczdamie. Odczytano 3-stronicowe sprawozdanie o przebiegu poszukiwań tajnej niemieckiej broni. Do tego czasu całe terytorium Niemiec było już przebadane i specjaliści orzekli, że żadnych dowodów na istnienie planów i produkcji tego rodzaju broni nie ma. Nie znaleziono żadnego dokumentu z opisem technicznym, jak również innych papierów, w których rzekomo była o takiej dokumentacji mowa. Stalin wykazał w tej kwestii charakterystyczną dlań stanowczość i upór. Był pewien, że Amerykanie już znaleźli broń odwetową, ale trzymają to w tajemnicy. Jak wspominają naoczni świadkowie, był tak rozdrażniony samą możliwością wspomnianego obrotu sprawy, że wpadł w ciężką depresję i wywierał swą złość na wszystkich, którzy nawinęli mu się pod rękę. Na przykład marszałka Koniuszenkę, spóźnionego na wieczorną naradę, zamiast zwykłego w takich sytuacjach karniaka, czekało coś zupełnie innego. Ubrano go w XIV-wieczną zbroję rycerską, stojącą w jednym z korytarzy gmachu radzieckiej rezydencji i zrzucono z dachu do dekoracyjnego oczka wodnego z karpiami. Po czym Stalin z okna oddał do niego kilka strzałów z dubeltówki, a jakiś pijany typ, będący ze Stalinem za pan brat, plunął w marszałka z dmuchawki stalową igłą chirurgiczną. Na szczęście igła odbiła się od przyłbicy. Po opuszczeniu szpitala marszałek został odznaczony orderem Aleksandra Newskiego i zesłany na Daleki Wschód. Pomijając ów epizod milczeniem, Koniuszenko w swoich wspomnieniach niejednokrotnie powracał do niskiej wartości bojowej niemieckich czołgów, której przyczyną, jego zdaniem, była niedostateczna grubość pancerza. Atmosfera na konferencji stała się krytyczna. Przed jednym z posiedzeń agent amerykańskiej służby bezpieczeństwa zwrócił uwagę szefa ochrony prezydenckiej na sterczącą z cholewy Stalina inkrustowaną rękojeść noża, wyraźnie widoczną na tle atłasowego lampasa. Po krótkiej naradzie z angielskim premierem Truman, chcąc skierować myśli Stalina w inną stronę, powiedział, że w USA skonstruowano bombę o ogromnej sile z zapalnikiem wielkości zaledwie pomarańczy. Jak wspomina sekretarz misji amerykańskiej W. Hogan, Stalin zauważył spokojnie, że ukrywał bomby w koszach z pomarańczami już w początkach stulecia i że pierwszy konwój z Geldem obrobili sprajną jeszcze wtedy, kiedy Truman pewnie dopiero się uczył sprzedawać gazety. Powróciwszy jakiś czas później do tego tematu, Stalin dodał, że zdaniem strony radzieckiej, skoro razem brali fanty, to chachmęcić potem nie jest dites i że każdy kiblował w truchańsku. Takim pazernym robiło się czerwony krawat i że on sam by ich załatwił, tylko mu się nie chce brudzić kosy. Zrozumiawszy z tłumaczenia, że podpisanie zaplanowanych porozumień wisi na włosku, Truman spędził kilka pełnych napięcia godzin ze swoimi doradcami, wśród których byli też wybitni specjaliści od rosyjskich środowisk kryminalnych. Nazajutrz rano, przed rozpoczęciem obrad, prezydent wziął Stalina na bok i dał mu złodziejskie słowo honoru, że Amerykanie nie ukrywają absolutnie niczego, co ma związek z bronią odwetową. To samo zrobił również premier Wielkiej Brytanii, po czym obrady potoczyły się już normalnym trybem. A teraz może jeszcze Helsinki nas słuchają, bo wygrzebaliśmy coś takiego. No, mam nadzieję, że w Helsinkach troszkę cieplej. Dzięki Enciferom. Za chwilę powrócimy do tej muzyki, ale powracamy też do opowieści. Wkrótce uczestnikom konferencji przedstawiono zeznania najwyższych dostojników Rzeszy znajdujących się w niewoli. Okazało się, że większość z nich słabo zna temat, ponieważ nigdy nie czytali niemieckich gazet, tylko amerykańską prasę bulwarową. Sądzą jednak, że resort Goebbelsa nazywał bronią odwetową pociski V2. Temat broni odwetowej został na konferencji poczdamskiej poruszony jeszcze raz, kiedy omawiano sprawę laboratorium broni rakietowej w Peenemünde. Wysunięto przypuszczenie, że Niemcy nazywali bronią odwetową rakiety V1 i V2, pokładając w nich wielkie nadzieje. Kiedy zaś rakiety zostały użyte i nie wywarły oczekiwanego wpływu na przebieg wojny, aparat Goebbelsa nadal eksploatował pomysł, który dodawał ludziom zapału. O, Enciferum i za chwilę powracamy, ale tymczasem Asia pisze: serdeczne pozdrowienia i ukłony dla pana redaktora Trójkowej Ekipy oraz dla wszystkich słuchaczy. Łapię za serducho ta piękna muzyka z dzisiejszej audycji. I z Lublina pan Krzysztof: przypomniał mi pan studenckie czasy, gdy w akademiku sąsiedzi z zaprzyjaźnionych afrykańskich krajów bez opamiętania na okrągło słuchali na dobrym sprzęcie, a wraz z nimi przez ścianę sąsiedzi afrykańskich rytmów. Pamiętam zespół Rockafil, który polecam. Jeden z przebojów głosił Afro Music od Biznes. Wspomina i serdecznie pozdrawia pan Krzysztof. I pan Andrzej z Krakowa: dobry wieczór, rozmarzyłem się, mistrz i Małgorzata w osobowym. Muzyka łagodzi obyczaje. Z pozdrowieniami dla pani realizator, pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Andrzej z ciepłego Krakowa, gdzie bezchmurne całe plus 14. Nie wiem, panie Andrzeju, czy pan wpadł na to, ale w tanich książkach można było wyszperać drugą część Mistrza i Małgorzaty, gdzie Woland przyjeżdża do współczesnej Moskwy, czyni to w karecie. Nie powiem, czy różowej, takiej, jaka jeździła i po polskich ceremoniach, ale w karecie i spotyka policjanta na rogatkach. Tak to się zaczyna, później nieźle miesza, ale muszę powiedzieć, że nie umywa się do pierwszej części. Pomyślimy, bo to kultowa rzecz, również mi się marzy, ale chyba byśmy polegli w tym pomyśle. I Wincenty Sprężyna: dobry wieczór, podłe gnomy niecnej proweniencji rozparły się na zapiecku i wytężają uszka. Nie te z barszczu. Dziś chyba opowiastka wygra z muzyczką. Tu strzyga radośnie przyklasnęła. Tu niniejszym serdecznie ciepłe słowa dla półredaktora osobliwej braci i tych, co to ciężko chorują za szybką LPS. Tu prywatnie przysiady załączam od tak bez powodu. Jeśli chodzi o przysiady, to mam zakwasy, bo trenowałem ciężko i mówię tutaj państwu o tym, bo w najbliższym czasie dwie audycje będę musiał nagrać, jako że pod koniec kwietnia jadę do Wrocławia na zgrupowanie kadry narodowej, a później 9-13 maja drużynowe Mistrzostwa Europy w szabli, w których biorę udział jako zmiennik pana Wiesia. Mam nadzieję, że pan Wiesio pozamiata, ja będę musiał tylko klaskać. Ale w razie czego trenuję, gdybym miał się przydać. W związku z tym mamy pewne zawirowania, no i w sprawach sportowych jeszcze raz Enciferum, Victory Song. pierwsza wiosenna burza w osobliwościach. A patrzę, nie w komputer, nie cifora jak nie było, tak nie ma, ale na peronie całkiem spory tłok. Tymczasem przypomnę, że my o broni odwetowej i kolejny fragment. Użycie broni atomowej, co wkrótce nastąpiło, rozpoczęło nową epokę w życiu ludzkości, spychając problem broni odwetowej do kategorii niezbyt zrozumiałych zagadek historii. Od tej pory większość opracowań historycznych traktuje jako broń odwetową owe niedoskonałe i dość niebezpieczne w użyciu rakiety, które Wehrmacht od czasu do czasu wypuszczał przez kanał La Manche. Co zaś najdziwniejsze, najchętniej ze wszystkich taką wersję przyjęli sami Niemcy. Przyczyną tego są być może jej racjonalność, prostota, jeżeli można się tak wyrazić, antymistyczność, działająca leczniczo na ów naród zdecydowanych pragmatyków, wstrząśnięty 12-letnim mistycznym koszmarem, a zarazem świetnie się nadający do tworzenia wspólnot, tak całkowicie pogrążonych we własnych mistycznych wizjach, że samo istnienie mistyki uznaje się tam za tajemnicę stanu i odrzuca się je. Wszelako już samo odrzucenie mistycyzmu przesycającego życie i historię jest bardzo subtelną i niebezpieczną formą mistyki. Subtelną, dlatego że staje się ona niewidzialnym kamieniem węgielnym ustroju społecznego, co sprawia, że państwowe instytucje i ideologie nabierają kosmicznej potęgi realnie istniejących fenomenów, a niebezpieczną dlatego, że nawet drobne zagrożenie uznane za nieistniejące może się okazać fatalne. Warto w tym miejscu przytoczyć cytat z niezbyt interesującej jako całość pracy P. Steciuka „Pamięć ognistych lat”. Młody, jasnowłosy Niemiec z MG-34 na ramieniu uważał się nie tylko za Kulturträgera, ale i za jedynego obrońcę starożytnej europejskiej cywilizacji, która znalazła się na skraju przepaści. Rżenie bolszewickiej konnicy i brzęk żydowskiego złota zlewające się w jedną żałobną melodię były dla wychowanków Baldura von Stiracha najbardziej realnymi dźwiękami w świecie, chociaż rozlegały się tylko w tych miejscach, do których trafiali nauczeni stale je słyszeć adepci. Człowiek, któremu wpojono niezbędną metodologię, bez trudu nada realność zarówno spiskowi żydowskiemu, jak i na przykład blokowi trociskowsko-zinowiewskiemu. I chociaż ta realność będzie chwilowa, to w okresie swego istnienia niezachwiana i wieczna. Wszak wszystkie nasze pojęcia to nic więcej jak produkt umowy społecznej. Dlatego w 1937 roku w ZSRR rzeczywiście istniał blok trockistowsko-zinowiewowski, czemu nie zaprzeczali nawet jego członkowie. Spisek ten był równie realny, jak realne były Magnitka i Sołowki. A czyniło to go takim powszechne przekonanie o jego istnieniu. W końcu kto, jak nie kierownictwo światowego ruchu komunistycznego, powinien decydować, czy ta lub inna grupa ludzi jest blokiem trockistowsko-zinowiewowskim, czy nie. Nie ma w tej dziedzinie większego autorytetu, a i sama terminologia nie jest przyjęta w innych kręgach. Załóżmy, że wynalazca języka esperanto wprowadził specjalne słowo dla oznaczenia jakiejś grupy ludzi. Esperantyści przyszłości mogą tego słowa nie używać, ale kto z nich powie, że doktor Zamenhof kłamał albo że się mylił? Realność nadają słowom ludzie. O, i tutaj na razie słowo odkładamy, bo brzmi muzyka kolejna. Nowa płyta. I znowu do Afryki. Maroko. я бляди, я вани хариш. غيرف رحي وتهني وسلحي كان في سادك مني بلادي يا واني خارج غيرف رحي وتهني وسلحي كان في سادك مني ومش مني هي ومش مني هي ومش مني هي ومش مني البطل الهسير زني جبال الضحك صامت والهموم هبال والدمع يما من المحاي انسان كزنة تعبى واللي تعبى مال قتلونا يما وغدروهم في البال عدونا حالة وانتي شوف الحال سمعونا نبكو شاخوا عالموال زينت بيبانهم ما نسيتنا لك فال يو مش مني يو مش مني يو مش مني يو مش مني شجوال سمعوها مرة وقالوا حرم وحلال عملوها سنة ولا معلف عال الرذي وماتت عندي لي كمثال الريق شاحت ودي لما زال يا ماجي صايد كتمتها لفحال الريق شاحت ودي لما زال زايدنا غيرف رحي وتهني وسلحي كان في سادك مني بلادي يا واني خارج غيرف رحي وتهني وسلحي كان في سادك مني مش مني بدو بدو بدو بدو بدو مش مني بدو بدو بدو بدو يا مش مني بدو بدو No właśnie, powoli zbliżamy się do końca naszej opowieści. W związku z tym już ostatni fragment. Oczywiście nonszalancki ton i niemądre uogólnienia P. Steciuka są oburzające, by nie rzec ohydne, ale niektóre z jego myśli zasługują na uwagę. Między innymi prawie doskonale wyjaśnił on zasady działania broni odwetowej. Nie tych żałosnych, prochowych blaszanek spadających od czasu do czasu na londyńskie kinoteatry, ale prawdziwej, groźnej broni zasługującej na wszystkie zacytowane tu reminiscencje z Pierścienia Nibelunga. Kiedy mnóstwo ludzi wierzy w realność jakiegoś obiektu albo procesu, zaczyna się ona przejawiać. W klasztorze zdarzają się cuda, w społeczeństwie wybucha walka klasowa, w afrykańskich wioskach, w zapowiedzianym dniu umierają przeklęci przez czarownika nieszczęśnicy itd. Przykłady można by mnożyć, bo jest to podstawowy mechanizm życia. Jeżeli ustawimy przed lustrem świecę, to w lustrze powstanie jej odbicie. Ale jeżeli w jakiś niepojęty sposób umieścimy w lustrze odbicie świecy, to aby nie zostały zachwiane prawa fizyki, świeca powinna wynurzyć się przed lustrem z nicości. Inna rzecz, że nie sposób stworzyć odbicia bez świecy. Zasada równowagi słuszna dla lustra i świecy jest tak samo słuszna dla wydarzenia i ludzkiej reakcji na nie. Ale reakcje na wydarzenie w skali całego kraju, zwłaszcza kraju ogarniętego ideologiczną zawiścią, dość łatwo zorganizować za pomocą podporządkowanych jednej woli gazet i radia, nawet jeżeli samego wydarzenia nie ma. W odniesieniu do omawianego przypadku znaczy to, że z chwilą pojawienia się i rozpowszechnienia pogłosek o broni odwetowej powstaje ona sama. Nikt, nawet jej twórcy, nie wiedzą gdzie i w jaki sposób. Im więcej będzie opinii o jej naturze, tym dziwniejszy i bardziej zaskakujący okaże się ostateczny wynik. I kiedy w końcu ogłosi się, że broń zostanie użyta, siła oczekiwania milionów ludzi nieuchronnie zmieni coś w historii. Pozostaje powiedzieć kilka słów o rezultatach użycia broni odwetowej przeciwko ZSRR. A zresztą można się też obejść bez słów, tym bardziej, że są gorzkie i nie nowe. Kto jest ciekawy, niech sam przeprowadzi drobne doświadczenie, na przykład takie. Niech wstanie wcześniej rano, podejdzie na paluszkach do okna i ostrożnie odchyliwszy zasłonę, wyjrzy na zewnątrz. Ten eksperyment oczywiście tylko dla mieszkańców byłego ZSRR, ale patrzę na zegar, 15 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Broń odwetowa, wiemy już co to takiego, materiał do przemyśleń, jakby powiedział Sztyrlitz. Wiktor Pielewin, mówiłem, że nie przez wszystkich kochany. W swoim kraju Pielewin jest, czytamy, tyleż popularny, co kontrowersyjny. W 2002 roku rosyjska organizacja młodzieżowa popierająca Władimira Putina ogłosiła listę pisarzy i książek słusznych i niesłusznych. Nazwisko Pielewina otwiera tę drugą. A u nas Pielewin chyba w tą i w tamtą przeorany. Przeczytaliśmy chyba prawie wszystko. No dobrze. To w związku z tym umykamy do Afryki. Maroko raz jeszcze. وانا بيك النادي وسمعنا عنك مسالة وسمعنا عنك مسالة وسمعنا عنك مسالة انك تقول اولادي الطايع والجاهل الطايع والجاهل الطايع والجاهل نرعاهم بس نادي داويلي قلبي يبرى يا سيدي قلبي يبرى داويلي قلبي يبرى من شر العيوبي الشيخ جلال حضرة الشيخ جلال حضرة الشيخ جلال حضرة وسقاني مشروبي وسقاني من كيسانه وسقاني من كيسانه وسقاني من كيسانه خمرة ربانية بها نلت مسرة بها نلت مسرة بها نلت مسرة ونلت مرغوبي بالله يا لإخواني بالله يا لإخواني بالله يا لإخواني قولولي هانية بن عيسى سلطاني بن عيسى سلطاني بن عيسى سلطاني شيخي وجاد عليا هو

when that you see that I am lying dead. The broom, broom's bonny, the broom, broom's bad. Put me in a grave with that apple at my head, and we'll never go down to the broom anymore. And when he's heard her give a loud cry, the broom, broom's bonny, the broom, broom's bad. A silver arrow from his bow, he suddenly both long and deep. The broom blooms fondly, the broom blooms fair. He's buried his sister with their babe all at her feet, and they'll never go down to the broom. Już punktualnie.